Kaczyński. Pora gniewu. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Scena teatralna Trójki zaprasza na słuchowisko Radia dla Ciebie. Już dziś po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zaginęła 11-letnia Wiktoria z Sosnowca. Policja uruchomiła Child Alert. W obecnych warunkach bezpieczeństwo to fundament, mówił w hełmie wicepremier i prezes PiSu. W trzecią rocznicę powyborczych manifestacji na Białorusi mieszkańcy tego kraju przypominają, że ich walka o demokrację trwa. Polska policja uruchomiła Child Alert w sprawie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. Dziewczynka wczoraj wieczorem wyszła z domu, dotąd nie wróciła i nie kontaktowała się z rodziną. Ostatnio była widziana w okolicach ulicy 11 listopada w Sosnowcu. Dziewczynka ma około 167 cm, długie włosy koloru ciemny blond i zielone oczy. Była ubrana w fioletowy t-shirt, szare krótkie spodenki i czarne buty. Policja prosi osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji o dziewczynce, o kontakt. Child Alert to system alarmowy, który służy do udostępniania fotografii zaginionych lub uprowadzonych dzieci w mediach, na telebimach, ekranach, w środkach komunikacji miejskiej. Dotąd został uruchomiony 5 razy. To są najważniejsze wybory po 1989 roku. Bezpieczeństwo to fundament, mówił w hełmie wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że bezpieczeństwo Polski to sprawa bardzo ważna w obecnych warunkach geopolitycznych. Jest naprawdę ku temu podstawa, bo w porównaniu z sytuacją sprzed 4 lat, na przykład, czy sprzed 8, sytuacja bardzo się zmieniła. Dziś to bezpieczeństwo kojarzy się przede wszystkim z sytuacją na Ukrainie, a także na naszej granicy, z obecnością wagnerowców na Białorusi. Ukraina kontynuuje ofensywę w rejonie Donbasu, Zaporoża i Chersonia. Jednocześnie trzeci raz w krótkim czasie drony zagroziły Moskwie. Jak podały niezależne media, bezzałogowiec eksplodował w rejonie Podolska. Ekspert wojskowy Dawid Gedelman zwraca uwagę, że takie ataki mają 3 zadania. Główne zadanie to oddziaływanie informacyjno-psychologiczne, a także ściąganie na siebie systemów obrony powietrznej. I dopiero trzecie zadanie to zniszczenie jakiegoś wojskowego lub przemysłowego obiektu. Dawid Gedelman zauważa, że bezzałogowce mogą wypuszczać Ukraińcy, jak i rosyjscy dywersanci. To ważna data dla Białorusinów. Z okazji 3. rocznicy powyborczych protestów w ich kraju w 38 miastach Polski zorganizowali akcję Solidarności. Około 100 osób przeszło ulicami Białego Stoku, by przypomnieć o represjach i nadal trwającej walce o demokrację ze wschodnią granicą. Niestety w samej Białorusi nie mogą się odbywać otwarcie manifestacje. Jedna z organizatorek Marszu Solidarności, Natalia Ściepancowa. Natomiast ludzie, Białorusini w całym świecie dzisiaj pokazują, że pamiętają, nie wybaczą i że będą dalej walczyć. To mój obowiązek jak Białorusiny. Dużo zmian przyniósł nam 20 rok. Zawsze trzeba robić choć coś. To najmniejsza rzecz, którą mogę zrobić teraz. Nie ma wolności! Wolność jest taką wartością, na którą warto czekać nie lata, ale nawet dziesiątki, a nawet setki lat. Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Dlatego my jako miasto Białystok zawsze będziemy wspierali wolną Białoruś, bo uważamy, że społeczeństwu mieszkającemu tuż za naszą granicą należy się ta wolność, należy się ta demokracja. Po sfałszowanych 3 lata temu wyborach prezydenckich w Mińsku i wielu miastach Białorusi wybuchły pokojowe protesty. Po kilku miesiącach reżim stłumił je, zmuszając prawie 200 tysięcy obywateli Białorusi do opuszczenia kraju. Według Organizacji Obrońców Praw Człowieka na Białorusi jest 1,5 tysiąca więźniów politycznych. Ksiądz Franciszek Blachnicki pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego. To najważniejsze państwowe odznaczenie nadał mu prezydent. Uroczystość przekazania orderu odbyła się w Krościenku nad Dunajcem. Między innymi w tej górskiej miejscowości ksiądz Blachnicki organizował spotkania młodzieży. Tam też mieści się centrum założonego przez niego ruchu Światło Życie. Order Orła Białego z rąk prezydenta odebrał między innymi moderator generalny ruchu, ksiądz Marek Sendek. Czujemy się zobowiązani do kontynuacji dzieła księdza Franciszka Blachnickiego, zwłaszcza przez formowanie następnych pokoleń Polaków do dojrzałej wiary oraz do odważnego dawania świadectwa prawdzie. Ksiądz Blachnicki był jednym z najbardziej inwigilowanych przez komunistów duchownych. Zabójstwa księdza mogli dokonać funkcjonariusze PRL-owskiego MSW. Śmierć księdza Blachnickiego nastąpiła na skutek otrucia. Od 1995 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sytuacji na drogach Kuba Domaracki. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 2 na odcinku Biała Podlaska Międzyrzec Podlaski. W miejscowości Woroniec kilka drzew przewróciło się na jezdnię. Na miejscu jest już kilka zastępów Straży Pożarnej. W związku z burzami, które przechodzą przez ten region, strażacy interweniowali już ponad 170 razy, a najwięcej szkód wyrządził właśnie wiatr. Większość interwencji dotyczyła usuwania konarów drzew. A teraz trasa S1 na Śląsku, gdzie na wysokości Sosnowca samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Pyrzowic. Pojazd osobowy uderzył w bariery również w pobliżu węzła Bielsko-Biała-Mikuszowice. To także ekspresowa jedynka. I tam na 11 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Żywca. I jeszcze Mazowsze, gdzie spore spowolnienie obserwujemy na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem. Oczywiście w kierunku Warszawy, a podobnie jest na Krajowej 2 w okolicach Kałuszyna. Sport, Mateusz Warianka. Legia Warszawa do przerwy prowadzi 2-0 z Ruchem Chorzów w ostatnim dzisiejszym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi mają zdecydowaną przewagę, a Ruch radzić mu sobie musi w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę w 23 minucie obejrzał Konrad Kasolik. Wcześniej Zagłębie Lubin zremisowało z Lechem Poznań 1-1. Tu też mieliśmy czerwoną kartkę, a otrzymał ją Radosław Murawski. Kolejorz mimo straconej bramki i kartki i zawodnika zdołał wyrównać. Tak mecz podsumował piłkarz Lecha Filip Marchwiński. Nie zagraliśmy pierwszej połowy tak jak chcieliśmy. Graliśmy dosyć naiwnie i przewidywalnie. Zmieniliśmy taktykę na drugą połowę. Niestety wynikła taka sytuacja, że musieliśmy grać w dziesiątkę i musieliśmy sobie poradzić, a dobre drużyny cechuje to, że nawet w niedowadze potrafią sobie poradzić w takich sytuacjach. Cieszę się, że zdobyliśmy bramkę wyrównującą. Niewykorzystanej szansy na zwycięstwo żałował napastnik miedziowych Dawid Kurminowski. Bardzo żałujemy tego, no tym bardziej, że tą pierwszą połowę naprawdę przeważaliśmy, stworzyliśmy kilka dobrych sytuacji i ten wynik nawet mógł być wyższy niż 1-0. Tym bardziej, że w drugiej połowie wygraliśmy jednego więcej i Lech sobie nie stworzył za dużo sytuacji, tylko ze swojego fragmentu nam udało im się strzelić tą bramkę, więc naprawdę boli nas to, że tak się skończył ten mecz. Jutro dokończenie trzeciej kolejki Puszcza Niepołomice zagra ze Stalą Mielec. Tymczasem piłkarze Arsenalu zdobyli tarczę wspólnoty, znaną również jako Superpuchar Anglii. W meczu o tytuł zespół wicemistrzów kraju w rzutach karnych pokonał Manchester City 4-1. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1. Całe spotkanie na ławce rezerwowych Arsenalu spędził obrońca Jakub Kiwior. Mathieu van der Poel został w Glasgow kolarskim mistrzem świata elity w wyścigu ze startu wspólnego. Holender oderwał się od współtowarzyszy odjazdu 22 km przed metą i mimo późniejszej wywrotki na trasie wygrał wyraźnie. Kolejnych wyprzedził o ponad 1,5 minuty. Srebro zdobył Belg Wout van Aert, a brąz Słoweniec Tadej Pogacar, który na finiszu wygrał z Duńczykiem Madsem Pedersenem. Jedyny Polak w stawce, Michał Kwiatkowski, nie dojechał do mety. Wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Sypyto przyznaje, że ten wyścig był dla niego bardzo zaskakujący. Nuda chyba w życiu takiego wyścigu, że 100 km do mety zostało 30 kolarzy, że tak powiem, w grze i sami liderzy, a w finale Van der Poel okazał się mistrzem, naprawdę jechał rewelacyjnie, za plecami miał bardzo mocnych kolarzy i Pogacar, który jechał samotnie od samego początku, bardzo czujnie, ale często musiał kasować, bo na przykład Van der Aert, który miał 5 kolegów belgijskich, dużo łatwiej mu było, bo raz jeden, raz drugi, a Pogacar, który zajął 3. miejsce, no niestety sam musiał gonić, więc mi się wydaje takim bohaterem tych mistrzostw świata chyba jest dla mnie Pogacar. Mówił Sypytkowski. Następną szosową konkurencją na mistrzostwach w Glasgow będzie jazda na czas drużyn mieszanych, która odbędzie się we wtorek. Poniedziałek także z przewagą chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie, Pomorzu oraz południowym wschodzie możliwe też burza. Chłodniej od 18 do 20 stopni, tylko na Podhalu około 15. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. 10 minut po godzinie 21. Ja nazywam się Marek Wiernik. No i wiadomo, od zawsze kochałem, kocham gitarę. Jestem pod wrażeniem tego koncertu, tego młodego naszego artysty Jakub Żytecki. Jadąc tu do radia słuchałem tego koncertu. No a naprawdę byłem pod wrażeniem. No i zrobił nam się taki wieczór naprawdę mocno gitarowy. Trzy wymiary gitaru. Balonik gdzieś tam sobie po Polsce koncertuje. Ja sobie w takim razie tutaj pogram. Oczywiście gitarzystów wybrałem ciekawych moim zdaniem. Mam nadzieję, że Państwo również są za nimi. Artyści, którzy reprezentują różne techniki gry na gitarze, wydobywają różne dźwięki, ale są to artyści wszyscy z najwyższej półki. Na dobry początek, a no właśnie, Tom Morello, jeden z moich ulubieńców, to ta miłość zaczęła się, jak sobie tak przypomnę, na Torwarze Warszawskim. Kiedyś to było, jak występował zespół Rage Against the Machine. No i teraz Tom Morello zaprosił kompanów. Będzie na wokalu Bruce Springsteen, będzie też na wokalu Eddie Vedder, no i będzie przede wszystkim mega, mega przebój Highway to Hell. Tom Morello. specjalnie sobie nie pograł solo, ale słychać go tam w tym utworze doskonale. Tom Morello w roli głównej, no ale miał kolegów, nie chciał ich tutaj za bardzo przykrywać. Bruce Springsteen, z którym grał nieraz w zespole E Street Band, no i Eddie Vedder. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał Jakubik audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga do 22. Trzy wymiary gitary. Tom Morello, wiadomo, The Night Watchman, z Harlemu artysta, to co stworzył z Rage'ami, no to osobna historia, ale i Audioslave, i Prophets of Rage, i teraz nasz ziomal, tak można o nim mówić, powinniśmy się szczycić Jackiem White'em, no bo jeśli mama z Polski, chyba Teresa Bandyk tak się nazywa, a babcia z Krakowa, no czyli nasz człowiek, i White Stripes, i Dead Weather, i Raconteurs, no i ta wytwórnia płytowa Third Man Records, i cały czas poszukiwanie dźwięków, którymi nas zaskakuje. Take Me Back z solowej płyty teraz, Jack White. We'll be right back. Jacek. Od razu słychać, że to Jack White, jedyny niepowtarzalny. Nasi artyści, gitarzyści też pojawią się w tej audycji. I teraz właśnie myślę, że to może być zaskoczenie, bo Waldemar Ace Mleczko kojarzy się przede wszystkim z muzyką punk rockową, no bo nie może być inaczej, ale proszę też wiedzieć o tym, iż kolega Mleczko nagrał kilkadziesiąt, nie wiem, może setkę płyt z bardzo różnymi artystami, bo mówiłem o punk rocku, koniec lat 70. we Wrocławiu i Perox, potem Ace Band, zespół Prawda, Vincent, ale tak długo można by wymieniać. Ostatnio zwolnił tempo, pokochał gitarę akustyczną, jest spokojniejszy, stonowany i za chwilę posłuchamy Białej Ćmy, trzy wymiary gitary. Waldemar Ace od Ace'a Frehleya, gitarzysty grupy Kiss. Jeszcze raz, Waldemar Ace Mleczko. Wczoraj znów stałeś przy oknie, w nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat, nie taki jak być miał. Do dzisiaj ci się śni, że ona, księżyc i ty. Może czas oswoić samotność, może znajdziesz w niej jakiś sens. Pomimo upływu lat, ty ciągle nadzieję masz, że może się zdarzyć cud, że może spotkasz ją znów. Biała ćma umiera w szklance wina, za późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Dzisiaj znów stałeś przy oknie, w nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat niezagojonych ran i rozedrgane sny, że ona, księżyc i ty. Biała ćma umiera w szklance wina, za późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie, czasami tak już jest. Dzisiaj znów stałeś przy oknie. No to mieliśmy ładną gitarę akustyczną, Waldemar Ace Mleczko w Trójce. No to teraz artysta chyba niedoceniany, chyba za rzadko grywany na antenach radiowych, Pat Travers, Kanadyjczyk z Toronto. Ten artysta miał to szczęście, że w wieku 12 lat na żywo mógł uczestniczyć w koncercie Jimiego Hendrixa w Ottawie. No i od tego się zaczęło. Poza Hendrixem wielki wpływ na Pata wywarli Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page oczywiście. No a teraz w utworze, który za chwilę Państwu zagram, to będzie Superstition Stevie'ego Wondera, pojawi się Carmine Appice, no jeden z tych najważniejszych bębnistów w historii, jeszcze przed Johnem Bonhamem, Janem Pace'em, bo to była grupa Vanilla Fudge, lata 60., potem między innymi z Jeffem Beckiem, Beck, Bogert, Appice, ten zespół. Czyli teraz i Pat Travers, i Carmine Appice w utworze Superstition i ta gitara. We'll be right back. trzy wymiary gitary Pat Travers nam zagrał. Staram się wybierać artystów o różnych technikach i różnych wydobywających ze swoich gitar dźwiękach, brzmieniach John Mayer. No i tu artysta za chwilę pojawi się w tej takiej odsłonie popowo-rockowej w zasadzie, delikatnie grający, stonowany, no a wychowany na Stevie Rayu Vaughanie, na Hendrixie oczywiście. Grał i z B.B. Kingiem, z Buddy Guyem, z Ericiem Claptonem. Największy amant wśród gitarzystów. Przystojnak, no, z kim on nie kręcił, pamiętam, z Jennifer Aniston. No dobra, niech nam teraz pogra, będzie bardzo przyjemnie. Till the Right One Comes, John Mayer. Winners and losers are sinners who have gone astray. As if I woke up lonely one morning, looked around and decided I would stay that way. Oh, you knock me down and you call me crazy. You say I'm never gonna love someone. Give it time now and you might find me. Look around for a minute before jumping right in it. I just wanna be sure. Some people around here been calling me crazy. Some people say I'll never love someone. That's all I give it time and maybe I prove you wrong. When the right one comes, won't be long till the right one. Dźwięki pojawiały się Till the Right One Comes. Nasi artyści, tak się zastanawiałem, jakby tu zrobić, aby jak najwięcej tych naszych największych gitarzystów wystąpiło, no i będą razem. I jakie to będą nazwiska, to po kolei będzie tak. Jurek Styczyński z Dżemu za chwilę. Pojawi się też Marek Raduli, no to setka zespołów, między innymi

Anglii. Richie Kotzen, no i Poison, i Mr. Big, i The Winery Dogs, wiadomo, i do tego jeszcze Adrian Smith, gitarzysta Iron Maiden. Razem panowie teraz w utworze Some People. Iron Maiden i Richie Kotzen razem. Trzy wymiary. miarę gitary w trójce, dwóch wielkich z Anglii, no i teraz kolejny duet niesamowity. Alvin Lee, nieżyjący od 10 lat, grupa Ten Years After, oczywiście 69 rok, Woodstock, nazywany wtedy najszybszym gitarzystą na świecie, ale teraz zagra nam bardzo wolno, spokojnie, ale to nie wszystko, nie tylko Alvin Lee, bo będzie i George Harrison na slide gitar, no i grupa Ten Years After. Słuchamy utworu The Blues, blues przepiękny. Kiedyś zagram Państwu pełną wersję tego wspaniałego utworu, 8-minutową, bo jest tak. Czyżo teraz. Czyżo, czyli Tomek Czyżewski, no 10 lat za oceanem w Nowym Jorku, ale człowiek z Radomia, Ira Zander z Gadowskim w zespole. No i teraz Czyżo wykona swój utwór zatytułowany napisane w Ameryce, Maszyny wojny. No a na wokalu wystąpi też znany państwu artysta Marek Piekarczyk i Tomek Czyżewski. Marek Piekarczyk na wokalu. Mówił i grał dla państwa Marek Wiernik, Michał Jakubik. Zrealizował audycję Marek Pawlukiewicz, mnie wspomagał. No a teraz państwa ulubieńcy. Bardzo proszę, Jobo na masa, Bad Heart i będzie Joy. We'll be right back.